ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درم فارا سورة بقرة کی دا آیات دو سوا سنور اتیائم نازمون نوی درس دے لله يوازد الله دفار دي ما حغس في السماوات جسما نوكي دي وما في الأرض يوهغج فزمك كي دي داسمان نو دزمك جي سمرسي جندي ددي فدا كون كي الله دي او د دې مالک او اختیار من الله دې و ان تبدو کثار کویتا شو ما غفی انفسکم چې تاسو دې نفسونو ژوندو کې دي او تخفوهو یا پټوئ تاسو یحاسبکم به الله نو حساب بو کی تاسو صرف دی بانی اللہ و یغفر لمن یشاؤ نو بخنهو کی آغچات چواری و خفشی و یعذب من یشاؤ عذاب بور کی چات چواری و خفشی والله على كل شيء قدير الله فهل يوشي قدرته طاقت على ذي ذي آيات مباركة باركي مفسرين فرمائي ذي وردت ذي جمله کې وای و ان تبدو ما کسر غند و یا چستا سو دې زونو کې یو کپټا وایې نلاب په دې در سره حساب کوي اکل په دې زړه کې خبره راځي او هغه د انسان په وس او طاقت کې دی او دل توي په دې به حساب کیږي نو حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ولما نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال شرع نازل شو پر رسول الله صلى الله عليه وسلم آیات مبارکه وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله کخکار کوي هغه چې په ژوندو کې دی او کپټ وایي هغه به اختیار او وسوسه او خبرې الله په دې حساب کوي. و اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا خبر او د آیات په د الله د حبيب په صاحب او ډېر ګران شوی او سب شوی او لا غیر الله حبيب تا او ډېر پادف سره کې ناشتل فقالوا يا رسول الله نو صحابه کرام فرمایلی یا الله رسولا کلفنا من الاعمال ما نطيقو مونگا اللہ مکلف کریو داغا ملونو چه مونگے واس او طاقت لرو اسولا چه غموز دے رو جدا و جہاد دے او خیر خیرات او صدق دا وقد انزل اللہ تعالی علیکا هذه الآیا او اللہ پتا صدایات رولی گلو ولا ندوی قرها مون خود دی واس نلرو ځکه په زړه کې بعضې خبرې داسې راځي چې د انسان د وسع او د طاقت نه بار دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل اتریدون ان تقولوا کما قال اهل الكتابین من قبلکم وی تاسو راځه لړۍ چې تاسو موای لکه تاسو د مخکې اهل کتابو يهودو نشوارا ویلو سمعنا واسوینا علام مستا حکمنا اوریدلی واسوینا او نافرمانی وکړې. وی تاسو دایون ته جوړیږئ بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. بلکی وای الله ستا حکم واورېدو او فسر سترګو ورته تابداریو او د بخنه مطالبه کو د ثانه زمون ربا واليك المصير. اوے محربانا تا طرف تا در تلی ناغی دا سوئی. نور پسی اللہ آیات مبارک رو لے گلو لکا آخر آیات کیو ایلا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا تکلیف کنا چه اللہ یو نفس مگر دا غد و سو طاقت مناسب. ندار کی وسوسا غلط خیال زن و خرازی و پوس کی نی نو چه پوس کی ندنو اللہ پی مومنی سینا نو پلا یکلیف اللہ نفسا من اللہ وسعہا آیات بانی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ دَغَا حُكَمْ فِي مَنْسُوخُ. دَا حُكَمْ فِي إِلَهِ الْعَالَمِينَ مَنْسُوخُ. درست آیات قرر آیات منسوخ شوه ده دا د صحیح حدیث مطابق آیات کی یو تفسیر دا دے او دا شان تفسیر دا علی کرم اللہ وجہونا او دے ابن عباس ابن مسعود و عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہم نمن قولی. دا آیات پر دیرست و آیات منسوخ شہر ہے. و دې کې یو اشکال راځي اشکال دا چې نسخه هو مختصره د انشاء پوری ولا يجري في الخبر او په خبر او په اخبارو کې نسخه ناراضي نسخه د اوامر او نواهي پوری مختصره او غد قبلي د انشاء لري او دا آیات خو د قبیلی د اخبارو نه دی. نو خبر کې خو نسخه نه راځي. رضی علماء کرامو دا جواب کړي ویو د خبر نسخه دا درست نه دی، درست نه وی. یو حکم شرعی مفهوم من الخبر، نو الحکم الشرعی المفهوم من الخبر یجوز نسخه بالاتفاق. اغا حکم شرعی چه اغا مفهوم وید خبرنا داغی نسخه بالاتفاق جائز دا. نو دیده که کم حکم شرعی چه دیده خبرنا مفهوم داغی نسخه راغلی او دا په اتفاق بانی جائز دا. زدار آغا علماء قولو چی اغی دیتا منسوخ ہوئی او دا پسی حدیث سر خبر ثابت شو. کم علماء چی ہوئی چی دا منسوخ نوے ناغی آیات کی یو قسم تفسیر کئی کچر دغ مانا والی نبیا حکم منسوخ نوے. شاولی اللہ رحم اللہ الفوز الكبیر کیوئی فی اصول التفسیر وید مراد دما فی انفسکم نصدی الاخلاص والنفاق لا من احادیث النفس التي لا اختیار فیها فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان. وإذ ذلك ما عبارت ده إخلاص او نفاقنا اذلك دزراغ خبر او خیالات ندي مراد ذکا تکلیف نی مگر فاغت کی چا ده انسان کو وس کی وی او دزړو خبر خیالات وسوسه دا وس کی نی. نگو رکم آئے بارت سید اخلاصنا او ند احادیث النفسنا دزراغ خبری نبیاء آیات کی نسخل ضرورت نشتا. بشا ولی اللہ رحم اللہ دا آیات دا سمانا کئی ان تو بدو کسرگند ویتا سماغ اخلاص ما حغ نفاق فی انفسکم جستا سوزنو کرے او تخفوه ای پتوئی یحاسبکم به اللہ نو پدغ اخلاص و منافقت با اللہ در سر ایسابو کی فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء بخنبو کیا غچال چو غاڑی او عذاب بور کیا غچال چو غاڑی. یو د آیات مبارکه تفسیر داو ایو بل وجم الہ العالمین اے یو بل وجم مفسرین د الله رب العزت دی آیات مبارکه کی ذکر کړي د ابن عباس رضی الله عنهما قول امام ابن کثیر ذکر کړي وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. حِبْرُ الْأُمَّةِ آيَات مَنْسُوخٌ نَوِ وَلَكِنَّ اللَّهَ إِذَا جَمَعَ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَكِن كَلَّتِ اللَّهُ مَخْلُوقٌ بَرَا جَمَعَ كِي فَرَضَ قِيَامَتْ نُوب فَرْمَايَ وَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ بِمَا خَفَيْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ زنن تاسو له خبر در کوم دا خبرو چې ضرورو کې مو پټ کړی مما لم یطلع علیه ملائکۃ یغبان زمان ملائکم خبر نو ایول تاسو سره کې خبرې پټې کړې ملائکه لم پتن ونن در ثواب نار چې مؤمنان دی فیخبرهم ويغفر لهم مؤمنان لو خبر پور کې او بخنه بم ورته کی لکه کوم خبر راغلی وي ددا معنا دا یو حاسبکم به الله پس خبر ورکو او ارته بخنه وکا او ارچ اهل الشک والریب دی چې شک کولو نیتا بخبر ورکی بیما داغس چه پتکڑیو د تکزیبنا نفیغفر لمن یشاو ویعذب من یشا او ایداغ قول دی ولیکی وافدکم بما کسبت قلوبکم الله تاسو د زړونو په خبرو ننیسی لیکن پاغس بنی ولکی چستاسو زړونو کسب کړی من الشک والنفاق د شک او د منافقتنا نگو رب دی مانا بانیم آیات منسوخ نشو مومن تا بو استاز رکی دا خبر رات لے خبر بور کی او ماف بے کی او شک والا لبو استاز رکو دا خبر کسف کنی وی زما ملائکو لفتنوا نبیا چون کی گناہ را ند گناہ بارکی د کفر او شرک نه علاوه د الله د مشیت دلار دی ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بخنغو کی چال چوغاړي او عذاب ور کی چال چوغاړي ندایاتی مبارک دا معنا دا لکه دا مضمون په یو صحیح حدیث کې راغره صفوان ابن محرز وی پمند دی کی چې مون طواف کولو د بیت الله شریف د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سره د طواف کې یو سره ورته مخې ترار ورته ابن عمر اے ابن عمر تا ساو دی دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببارد نجوا کی داور سیماو دی دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناج برد قیامت اللہ مومن برا نزدی کی اپرد برا واچائی دا خلقو نپپٹا باور سر عیسابو کی فیقرروہو بذنوبہی نلا به خپل ګناهونو اقرار من کی وای بهل تعارف وکړه ایت فلانه ګناه پیژنې دی به زمار په پیژنم پر دې چې انسان بزر کی وای چې زه په تبا او برباد شم نو رب وای فینی قد سترت حالک فی دنیا وانا اغفرها لک اليوم ما په دنیا کې پتا پردا چولې وا او نن در سماف کو نو ور بکرې شي د تا من نامد د فخلاص کې اللهم اجعلنا منهم هر چې کفار او منافقان دي نو د خلق او د سترګو دروان دې بدای تا आवाज وکړې شي او گواهان با پی گواهیو کی او بویلشی هاولا الذین کذبو علی ربهم علی لعنت اللہ علی الظالمین داغ خلق دے چی پرابی دروغ جوڑ کریو خبر شئی لعنت دا اللہ دیوی پر ظالمانو دا حدیث صحیح ہے نو ذکر کړي یو جواب پکې دام دی و ان تبدو ما فی انفسکم کسر غندو یا غچ تاسو دې ورونو کې او یا پټوي نو الله به حساب کی بری چاله وې دار کړو دار کړو اقرار من دی کی و یا نصر تو ستر تو الیک فی دنیا وانا اخفرها لک اليوم فیغفر لمن یشاء و بخنبو کی چاله کی فخشی و یعذب من یشاء او عذاب باور کی چاله چو غواړی او فخشی والله على كل شيء قدير او الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے قرآن دې آیات دو آیاتونو ډېر زیات فضائل راغلي یو حدیث پاک کدا سے راغلی وی یو حدیث پاک کدا سے راغلی وی دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة ففتاه چاچول سدل دعا ياتنا دا آخر دا سورة بقرين پيوش پكي بس دا ورطدير دي دا هر قسم شرنا دا دشبه دا عبادتنا دا دعا ياتنا دا شبه دا سدل پكار دي بس دا ورت کافی نی درنګ یو حدیث پاک کې راغلی دی ابو ذر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ویوتیت خواتیم سورۃ البقره من کنز تحت العرش را کلی شوی دی ما تا دا دو آیاتون چی سوره بقره پی ختم شوی دا و خزانی نچی دا عرش دلان دی دا لم یعطوهن نبی قبلی زمان مخدا یو پی غمبر تم نور کلی شوی دا دا عرش دا خزانی نچی دا دوار سورتون مبارک دارنگی حدیث دا مسلم شریف کی راغمی چدا الله حبیب الله معراج ته خېجوله د اسمانونو ته خېجوله تر دې چې سدرۃ المنتہا د ور رسیدو او دا سدرۃ المنتہا د مسلم شریف حدیث دی په پښپغم اسمان کې دا ا دې ته سدرۃ المنتہا ځکوي چې دا کته نه یو خېشه ورخی جنودین ته حالا او د برن چیو شیرا کوزیگی نون دے انتحالا نو دا اللہ حبیب تا پا میراج کی ادری سیزونا ورکریشول دا پینزمون زنا دا دا معراج تحفدا پینزمون زنا او دویم دا دو اخیرنی آیاتنا دا سور بقری او درین وغفر لمن لم يشرك بالله من امتی شیئن او بخن او کریش و داغ شاد پارا چی شرک ندیکڑی دا اللہ سر دا اللہ دا حبیب پا امت کی دسشی لول گناہونک اللہ وڑی نماف بکی ورطا لول گناہونک بورتا اللہ ماف کی د دې دې ډېر لوی فضیلت راغله ده د علی رضی الله عنه قول له علی رضی الله عنه فرمای ما ارا حدن يعقل بلغه الاسلام ينام حتى يقرا ايه الكرسي وخواتيم سوره البقره فانها من كنز تحت العرش فسی سند دا علی رضی اللہ عنہ نمن قولی ویزنوی نمیوتن چیاغ کی اقلوی او دتا اسلام رسیدلے او دے دیو دشی تردی چیولولی آیات القرسی او دا دو آیاتنا اخیرنی دا سور بقرے زکا دا دا آغا خزانی ندی چی دا عرش دلان ملا دا عرش دلان ملا نو دیر لی عجر دے دی آیاتنو دلستو او یو صحیح حدیث کی راغلی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی فمن دی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جبریل علیہ السلام ورسلہ یو آواز وارد دبرنا دو جبریل علیہ السلام نظر بر آسمان طرف تکو تاللہ حبیب تو ادائیو دروازہ دا چھر آسمان نکلاو شوا دین مخنو کلاو شوی او یو ملک تی نازل شو ناغ ملک راغر اللہ حبیب توی آب شر بی نورینی قد اوتی تهما اے حبیب زیر والا فیو دورن آگانو سرچ تاسو تدر کرشوی دی تاسو نمخ کی یو پیغمبر تم دانور کرشوی یو سور فاتحا او دویم دا دو آیاتون دا سور بقری لن تقرأ حرفا منهما الا اوتیتہو هرگز نبل لیتاسو یو حرف دا دی دو آڑو نامخ دا لکیو دا صلفو بنیش حرف فیل تموی اسم تموی کل جملی تموی یکورا پا دی دو آڑو آیاتونو کی او پا سور فاتحہ کی دعائی جملی دی نچیاغا غواری اللہ اوتیتہو مگر در کولے بشیق دعا دعایا تنڈیر لی فضیلت لری آمن الرسول ایمان روڑے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما انزل الیه من ربه فها غدین او کتاب چرا نازل کړه شوه د پاوی د طرف درب دا وینا او دا آیات چې نازل شو دا آیات چې نازل شو نو نبی علیہ السلام فرمایل وَيُوَحَقُ لَهُ أَن يُؤْمِنَا او حق او ثابت دی دا الله دا حبیب او دا خاتم النبیین علیہ السلام پوری چی دی ایمان روڑی ایمان روڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما فاغدین انزل الیہ من ربه چرالی گلے شیر اخویتا طرف درب دا غینا صلی اللہ حبیبی و حق له ان یؤمنا والمؤمنون و مؤمنان ایمان روڑے دے کل طول آمن باللہ ایمان روڑے دے فا اللہ طول ایمان روڑے دے فا اللہ چی اللہ اشتا او الله سره سوک شریک او صدر نشتا و ملائکته او ټول ایمان اور د الله په ملائکو چې دا الله یو پاک او معصوم مخلوق دی او د الله زړه برنا فرمانی نه کوي و کتبه او ټول ایمان اور مؤمنانو د الله په آسماني کتابونو ورسوله یعود اللہ فرسولان علیہم السلام لا نفرقو جداوالے بالتنکو منگا بین احد من رسوله بمن دیو تنکی دا پیغمبرانو دا اللہ نام ایزا من پتول ایمان میں چطول دا اللہ رشتی نیو حق پیغمبرانو او د ټولو په اخر کې امام الانبیاء او خاتم الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام راغلے وقالوا واذا مؤمنان سمعنا الله استا حکمنا مقبول کړی دی واطعنا هم تابداری اختیار کړی سچ کوم اوامر او نواهی ته موږ را بلې نو موږ تابداری اختیار کړی غفرانک ربنا وإليک المصیر غفرانک یادا غفرانک خدیزه کی مفعول به دی نو معنا نسأل غفرانک مون سوال کو د ثانه د بخنستا یادی دې کړه غفرانک مفعول مطلق دی اے غفر غفرانک بخنو کی کما بخنا چستا د شان سرفایگی اگر عجیب دعا دا اے وی دخبل شان مطابق درن سوال نکو زمون شان خود عیبونو د نقصاناتونا ظاہر او باطن پا گناہونو ککڑیو تدخبل شان مطابق منتب خنو کی اینو دا اللہ شان بیرے بخنہ بے سمر لیئے غفران اما شعور خمنہ لگنو ای پاپا یو سخی تیر شیو او سخی ارسلاخان بے وڈوی تو یو سری ولوی بچو جامی منیسوی پسو مکارو شن مثال پتو رہوی پا لس گزا ناغوی لس گزا ورک نو واپس راگے ولو بچو کارو نشنو اتاوی لس گزا نوې ما خو د سخیر صلاحان غزونه یادول دغه په خبره وایي دلته وایي بخنه او کې خود خپل شان مطابق ستا شان ډېر لري او ستا صفات د غفور او غفار د رب د خپل شان مطابق بخنه نه غواړو ستا د شان مطابق غواړو ستا شان لري او غفرانک اگر مفعول مطلق کله د تاکید د فاروی ای غفر غفرانک بخنو کی خستاد شان مطابق بخنا ستا شان لوی دے دستا بخن بسور لوی وی ربنا ای زمونگا رب ویلیک المشویر تا طرف تا واپس کی دل دی پا مرک سرا او د مرگ نفس چه مد قبر نرا پور تکی نو تا طرف تا در دل دی اللہ تا طرف تا در روانی و جولی خالدہ خط رحیم و کریم ولی ریک المسویر او تا طرف تا واپس دا او درد للی چی مرشو نو تا تا بدرزو ربا او چی قبر نرا پورت شو نو تا تا بدرزو او تا زمون دور محربان ربی چی دمر مور پلار محربان ننیم ستام بیا دور دلوی رحم خاوندو یوسف علیہ السلام رونو کوئی تا غرشو لیو ابے اور صدا سے پیچھے روڑی سے پاغی سب سخر سینا تشلاس راغلی خبو ربارونے ورطا ڈکل او داغی دٹھول مر جرمونے معاف کل نکستا یوسف علیہ السلام پیغمبر دور رحم خاوننے نو اللہ استا بسمرلوی رحمی ورہ پرون یوسف علیہ السلام پردم واتولا ما فین کل سی ورتوم نوی او بارونه ور تڑکل بدا خوستا دیو نبی او دیو بند شان نه چستا بسمر وی شان وی ویله کل مشویر او تا طرف تا واپس کی دلی لا یکلف الله نفسا تکلیف کنا شی الله او نفس الله او صاح مگر دد وسو طاقت مناسب سمر چ دد وسو طاقت دے عمر الله دد دے په تکلیف کې چي نګور په بیمار دے روزه د شینی وی وی خیر د قضا به روغرزه زنان را داغی حمل دے بچی تفائی ورکی او روجہ پی مشکت دے وی خیر دے بیاب قضا رو گردے ایو بند دے بیمار دے او دسور تخن دے وی خیر دے تیمم وحا فولاڑ امود نشکولے وی خیر دے فناستو کام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف کې نه چې الله یو نفس مگر دا غد وسو طاقت مناسب لها ما کسبت د دې نفس د پار باغوي چې دې کسب کې د کم خیر او نیکونه د سبا قمر خیرت کې بيد تاجر ملاوي وعليها او په دې نفس باندې بګوجي مکتسبت اغا چی دکم شر اکو گناہنے اکل کورکم خیال ویدنی کو سرے کا ثبت ذکر کو آو دو گناہنو سرے اکتا ثبت ذکر کو نو آخر کی اکتساب ذکر کو دې کی اشاره دی ته چې نفس دا هو اشتها او تمنا کوي راکاږي دا شرنا او نه کوي خو په بوج را ولي لها ما کسبت د دې نفس د فاره هوا وای چې د کوم د خیر نه کسب کړي واره ها مکتسبت اپا دبا بوج بیا غچی کم شرو گناہونے کسب کری ربنا ایز منگا رب لا تواخذنا مرانی سی منگا ان نسینا کمونگ نهیر شی او اختوانا یا خطا شو منگا ایدی کلا تواخذنا مواخذے ذکر کری نزیر اکرا مزید یا خو پا مانا دا مجرد دی یا باب مفاعل پا خپلا مانا دا لا تو آخذنا ویلی ان اللہ تعالی یو آخذ المذنب بالعقوبة والمذنب کانه یو آخذ ربه بالمطالبة بالعفو باب مفاعل پا خپلا مانا دا منی سی مونک مونگ نهیر شی او یا مونگ خطا شو دلتا اشکالو چی پا حیر آو خطا خونی ولنشتا لکا حدیث در تبرانی شریف کے راغلی امام نومی دا حدیث حسن نے اللہ حبیبی رفیان امتی الخطا والنسیان وما اکرہو علیہی زما د امت نه پورته کړی شي د چې خطا شي او هیر شي دی او پدای زور وکړې شو د چې په خطا او نسیان نیول نشتا نو څنګه دې دې کې داسې فرمایي او ای ته جو پره نو باز ول مول کې چې آیات نازل شونه پیغمبر دا حدیث وې الله کوئی مومو دی سی فہیرا او په خطا نو دعا قبول شو رضا الله حبیب وی زما د امت نه خطا او نسیان او چی په زور کړی شي نو دا پورته کړی شي ویلا اوس دا سوال راځو چې په خطا او نسیان نیول نه کوي نو څنګه وی رانی شي بابا دغه کده شان شي چې حدیث د آیات نه رستو ده نو اللہ پیغمبر په حدیث کې خبر ورکو چې الله په هیرا او په خطا نیول نه کوي یا علماء دې کې لیکلي چې نسیان په معنا د ترک دی منی سی مومن نشینا کمون یو شی پریدو او د خطا نه وینه عصیان او نافرمانی مراد دا ځکه ګناهونه په خطا سره موصوف کیږي دوی دا یا تاسو معنا سو ربنا لا تعاقبنا على ترك الواجبات وفعل المنهيات اے رب امرانی سی مونگا پفر حدود واجباتو او پکولو د منحیاتو یو جواب علماء کرام ادا سے فرمائے لینے اب آج علماء ہوئی پا خطاو پا نسیان کو نیول لشتا فو مراد دیرے کی ددوارو ناغلی ما ہوا مسببان عنہو چدا دوا دوار دا غینا مسببان لی لکه ګوره هیرا او خطا راځي کله د انسان نه کمی کی غافل کی دی هیر نه مخکې څه تقصیر راغل کوتا هیر راغلې وې دغه کوتا هی چې زموږ د هیرې او زموږ د خطا سبب جوړ شوی الله مون په دغه تقصیر او کوتاهی مرانی شي اواز علماء کرام لیکلي دي وېدا ګناهونه په منځ کې د زهر دي د زهر کچا په خطا او په هیر سره وړل او وېسکل نو بیام دې تباخي نو گناہونا پا منزلی ده زہرو دی که زہر پا خطاو نسیان اس کی نو بیاہم نقصان رسوی نزکی داسو فرمائل اے رب زمونگا منی سی مونگا انسینا او اختوانا که مونگ نهیر شی یا مونگا خطا شو امام راضی رحم الله فرمایلی وی کله غره او شه ترک کی تعویل فاسد دے کړه هغه تعویل درست نو مراد وی د خطا نه سره ای فعل الفعل لتعویل الفعل تعویل فاسد یو کار دیو کو تعویل فاسد دے کړه ربنا ازمون رب ولا تحمل علينا مبارک پمونگا ایسر اصل کی بوجھتا ویم اے رب زمونگا مبار کے فنگا بانے ایسرن بوجھنا کما حملتا ہو لکسنگ چتا بار کلیو پاغ کسانو چی زمونگنا مخیو دا ایسرن مراد اعمال شاق دی سخص حملنا لکه مخکې امتونو باندې شخص احکامات او ای سره غنا ته وای چې دا نه بیا توبه دی لکه ګور بنی اسرائیل ګناي کړی او وی ځانو نه بقتل وای اپا قصاص کې وای خامخا قصاص کې دل معافي پکې نه وا کمزے چی با جامو کی پلی شوابے کٹکونو او دا آغی ممسل ویختم ایسور کو دا زکاة ای بسنورم ورکولا نپا آغی سخص حکمون راغلیو مزبید جماعت نا بغیر بلزین نکیدو اگر پا دنیا کی بدائی نشادو گانو خنجران جوڑے دل اے رب زمونگا مبارکے فمونگا بوجونا لکسنگا چتا بار کڑیو فہا کسانو من قبلنا چی مونگنا مفکیو ربنا اے زمونگا رب ولا تو حملنا مبارکے فمونگا ماغا لا تو آقت لنا بیہی چی نشتا دی طاقت مونسر داغی دفورتکولو وعفو عنا او معفیو کی منتدا غچی دی پا من زمونگا و پا من ستاکی تال زمونگ دا کوتا ہو دا نقصاناتو پتا دا نمونگ تا معفیو کی وغفر لنا او رالا بخنو کی پر دراو آچے دا غدناہو نبارکی چی زمونگا استاد بندگانو پا منز کی دی زمون دا ناکار عملونا و عیبونا دی خلقو لخکار کیما ورحمنا او پمونگ رحمو کی آئندمو دی گناہنونا ساتی چی بیا پاکی چرتا ککرنشو انت مولانا صدمون سید و مالکی انت مولانا تزمونگ مالکی فانصرنا مدد کی زمونگا علی القوم الكافرین فمقابلی دقوم کافر کی اللہ دکافر قوم مقابل کی زمونگا مدد و نصرت کی فانصرنا نمدتو کی زمونگا علی القوم الكافرین فمقابلت قوم کافر کے نداغ آیا سنو چدی کی الہ العالمین طول ایمانیات را جمکل او ددی دمر الوی اجرو چاغا حدیث ددی د فضیلت بارک تاسو آوریدل بسم الله الرحمن الرحیم سورہ آل عمران دا یو جامع سورت تے دا پا مدینہ منورہ کی نازل شوے او دی دوارو سورتنو تا صحیح مسلم شریف کی تاسو نمخ کی تیرو زهراوی نورثوی او د دې یو نوم دی سورۃ الامان سورۃ الکنز دې ته سورۃ الاستغفار موي او د دې سورۃ د مخکینی سورۃ سره مناسبت دار چې کومه خبره په دې مخکی سورۃ کې اجمالا وی نو په دې سورۃ کې داغه تفصیل نه او سوره بقره کې اکثر خطاب د يهود سره او سوره آل عمران کې اکثر خطاب د نسوارو سره ده وګوره مخکې د انسان د پیدایش ذکر وکړو وایز قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ د دې کې د انسان د شکل ورکولو ذکر کئی فرحمنو کی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا دارنگی الفید آدم علیہ السلام ذکرکو چلا دخارو نپیدا کڑیو نی پلارو نی موروا نپدی کی دیسا علیہ السلام ذکر کئی چی بغیر د پلار نه الله پیدا کو بغیر د پلار نه الله په خپل قدرت کامل باندې پیدا کو او سوره بقره کې ویلو په سلی اجتماعات کې او عدت للکافرین وای اور تیار کړه شوه د پلار د کافرو او دې کې الٰه العالمین وی وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین آیات یو سل دې شم کې وای جنت د پرزګارو د فار تیار دی دوی ته به کې دواړو سورتنا په منځلې دی یو سورت دی او د دواړو په منځ کې مناسبت او تلازم دی اگر آغا صورت ابتدا کی ویلیو فولائک هم المفلحون او سوره ال عمران چې ختمه وي واتقوا الله لعلكم تفلحون د الله نو یریږي چې کامیاب شي. اور سوره بقره شروع کړي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او سوره ال عمران ختمه پدې وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ سُورَةُ بَقَرَةَ كَيْ فَرْمَايَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا او دی آیات کې دی یهود او نقصان ذکر کړي چې وَإِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله د دې په مراد او معنا باندې خپويږي. الله الله لا اله الا هو نشته له بل د عبادت او بندګۍ مستحق مگر دغه او الله دې الحي د الله به شجوندې فنا و زوال پی نرازی القیوم او انتظام او تدبیر کا ان کے دمخلوقات لیم او دبی صورت پا دی ابتدا کی دا نسوارا و رد دے نسوارا عیسیٰ علیہ السلام تا الہ ہوئی نو الہ العالمین و الہ اللہ بل الہ نشتا او دی صالح السلام دا عبدیت ذکر کے الحی اللہ میشہ جون میرے او اے نسوارا استاس و خدا کی ددچی صالح السلام وفات دے دی سایا نسا کی ددچی وی دمو پیغمبر وفات دے اگر جنمو اسلام داوی چی وفات نرے عیسیٰ علیہ السلام جون دے رے اپا آسمان کے لئے قیامت نمخ کی برا کجی گی ادا زمونږ د عقیدی مسله وا ددا الحی بدیه بدی باندې دلیل پیش کو وی الہ واغی چې میشه ژوندې او کافر نسوارا استاد وو کیدرا چې تاسو عیسی علیہ السلام وفات دے او الہ واغی القیوم القائم علی سلطانه لا یلو چی بخبر بادشاہی قائمی و زائل شوینی او تاسو وائی چی عیسیٰ علیہ السلام وفات دے وَقَدْ زَالَ عیسیٰ علیہ السَّلَامِ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ رَالِ گَلِ دِ اللَّهِ فَتَاسُ حَبِيبَ كِتَابِ بِالْحَقِّ دا بالحق دیده که پا موضع الحال کده اے انزلہو حقا ثابتا رالی گلے دے حبیب بتاسو کتاب پا حق سرا حق دے ثابت دے مصدقا تصدیق کون کے دن ما داغ کتابنو بین ایدے ہی چی قرآن حکیم نمخ کی اوڑوان دیو وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ او الله را لګره او دینه مخکې تورات شریف او انجیل شریف وګوره قران سره نزل وی او د تورات او د انجیل سره انزل وی ځکه نزل وی لګلو راتلو تا او انزل وی او زل را نازلې دوتا نو قران لګ لګ د درویش کال په عمر کې د ضرورت مطابق الله خپل حبيب را لګلې ذکر نزل عليك الكتاب او تورات او انجيل په اوزل راغلي د کوی وانزل تورات او انجيل من قبل د دین مخه هدل الناس هدايت او د فارد خلقو وانزل الفرقان او رالی گلے دے فرقان وانزل الفرقان او الله فرقان را لېګلې دي حضرت علماء لیکلي ګور الله او وانزل التورات والانجيل الله تورات او انجيل را لېګلې یوزل سر الله را لېګلې علماء لیکلي تورات معنا او ازیا او نور دا مشتق دي من ورزن یاد ورینا یا تورات ماخوذ دے من التوریہ او دا تعریض بشیط وی اشارے تا او دی انجیل اصل مانا علماء کرام اکڑی دا چدا دا نجل لنے او نجل اصل تا وی او د دې جما راضی انا اناجیل دینجیل اصل او د علوم او د حکم وانزل الفرقان فرقان نسب راز دی قران حکیم ګور قران سره نزل مو یا انزل مو ذکر دې نزول د ځلی شوه یو ځل غوند له محفوظ نه اسمان د دنیا ته الله را نازل کړي او دا غزين لګ لګ راغلي نزک نزل او انزل وي وانزل الفرقان او را لګلې د فرق کوونکې کتاب په من د حق او د باطل کې قران د حق او د باطل د حلال او حرام او د دې څه کوي فرق کوي د ټول حق خبرو وضاحت کو د ټول حق خبرو قران حکیم وضاحت کو امام رازی رحم الله دا انزل الفرقان بارکی او سلور اقوال ذکر کنی او ای دی فرقان نا زبور مراد دے دویم دانے چی دی نا قرآن مراد دے او درین قول دانے او داوی دا اکثر علماء دے لکسنگ دری وارا کتابونا ہدایت ہو نو دا دریوانا اللہ گرزولیو فرقانم ہر اسمانی کتاب فرقانوی دا حلال و حرامو او دا حق و دا باطل فمنس کی تمیز کئی دا حق و دا باطل فمنس کی تمیز کئی او سلورم قول امام رازی رحم اللہ وی دی دینا مراد اغا معجزات دی چی اللہ دی کتابونو سره پیغمبرانو تور کری وی مراد دی دینا اغا معجزات دی چی اغی فرق کولو پا من دیو داوید رشتی دیو داوید دروغ جن کی وانزل الفرقان هرانی گلے دے فرق کون کے کتاب قرآن پمند حق و دباطل کی ان اللذین بیشک حغکسان کفرو بی آیات اللہ چینکار اکڑی دا اللہ دا آیاتننا انکار اکڑی دا اللہ دا آیاتننا لهم عذاب شدید د دوی د فارا عذاب دے سخت والله عزیز الله زور ور دے ذن انتقام خوند بدلی غشتو دے ان الله بیشک الله لا یخفا علیہ شیء ند پټ پد الله سے شیء فل ارض فسم کی ولا فی السماء نفاسمان کی الہ وا گئی چراغن د اسمان او د زم کی سے شیء پټنی هو الذي الله غزات ته يصوركم چې شکلونه در کوي تاسو ته فل ارحام پرهیمونو د مهندو کې کیف یشا څنګه چې خواخشي کالک پیدا کوي درنا او کجینای او که شکل خایستوی او که داغی مقابل کی حسن نوی لا الہ الا ہو دید نتیجی پتورو یا گورا عیسایا من توی نسواراو تا وی الہ و غنی چی غفر احم کی پیدا کی عیسیٰ علیہ السلام خطا سن منی چی داد مریم بی بی پر احم کی اللہ پیدا کنیو الہ پر رحمنو کی نوی او الہ دا سنی جماشون دے علوی گیوا او الہ و غنی چپاغ کی تغییر او تبدیل رازی الہ و پیو حالوی اللہ غزات دے چشکنون در کیتاسو تف رحمنو کی کیف یشا سرنگ چیخ و خشی لا الہ الا ہو نشتر بل عبادت و بندگئی مستحق مگر دغی واللہ دے العزیز و چدا اللہ غالب و زور وردے الحکیم او خاوند حکمت ندے اے اللہ پی وجیب انداز سرا دمور پر اہن کی معشومانو تسکی شکلون ورکوی دلوی قدرت او طاقت خاوندے حدیث پاک کے راغلی دی دا اللہ حبیب فرمائی و استاسو پیدائش کرے دا مور پا خیٹا کی سلوی خرج نطفوی دا سلوی خرج پس دا دینا علق جوڑ شیوینا من جمدا ٹکڑا دوینی نبیات دا غخی ٹکڑا جوڑ شیف بیا الله ورته سلور بیا شفس ملک رولیږي لو روح پکې واچي او د سلور خبرو حکم شي اے وایره ذکیولی کا نیټه ولی کا عمل ولی کا ولی کا چې دا بد نصیب ده او ک نصیبدار ده دا حدیث ده د بخاری او د مسلم شریف ندا خبری تولیو لی کلیشی او دا بچیلا دا مور پخی ٹکیوی وهو اللذی اللہ غزات تے انزل علیک الكتابا چرا لے گلے دے حبیب پتا سبانی کتاب من حود دی کتاب نایات محکمات زن آیات ندی چه محکمات دی اے پخفل دلالت کی واضح دی او مانا کی سرگندی هننا او دغ محکمات من کتاب اصل د کتاب دے او پا احکاماتو کی اعتماد پدیوی و اخر متشابهات او نور آیاتو لدی متشابهات چداغی مانا معلوم او معین ندا ورد وقت اسم آیاتنا تقسیمیو کو محکمات و متشابهات دا محکمات مانا جلالین کری چی دلالت واضح ہوئی سرگن امام راغب رحم اللہ وی محکم ستوئی چی من حیث اللفظ پکس شبہ نشتا نفکی من حیث المانا س شبہ شتا او متشابیدہ چی تعریف کرے امام راغب مفردات کی وی متشابیہ ای ما اشکل تفسیرو چی داغی تفسیر مشکل ہوئی یاد لفظ پہ اعتبار یاد مانا پہ اعتبار او فقہ کرام وی المتشابیہ ما لا ینبئو ظاہرو ان مرادی ہی متشابیہ ستوئی چه داغی ظاہر داغی دا مراد خبردار نور کئی نگورا محکم اغیر دوئی چه داغی مانا واضح دا او پا دلالت کی واضح دے او اغیر کی دا نسخ احتمال منوی او متشابه غیل وی چی داغی مانا پتھا دا او داغی دراک اقلن او نقلن نکی اقلن او نقلن داغی دراک نکی ندا محکمات و متشابهات و علماء کرام پدی ترتیب باندې تفسیر کړي دي لکه ګورو متشابهات سری قیامت به کله راځي اے الف لام میم در لوس د صورت ابتدا کې تیر شو دي ته حروف مقطعه وای دا علماء او متشابهات نشمیر کړي او محکمات ګورا اغسلی حلال او حرام فرائض او متشابهات اغیی چی ایمان با فراری او عمل پی نشی کی دے پا آغیبان عمل نشی کی دے او دا آغیبانا معقول نوی لکو لی دا سبا دو رکات فرز دی نما خامل دری دی او دا ماس قطن او ما جگر او ما خامل سلور دی دا دی رکاتو نو داشمیر دا متشابهاتو نوی دا روجه ول رمضان پورې خاص کړي په شوال او په رجب او په نور میاشتو کې ول نه وا نو متشابه اغي توي چې داغه معنا په عقل کې ناراضي فام الذين هر شي هغه کسان دي فی قلوبهم زیغ چه دا غیز لنو کی کو گوالنے زلنو کی کو گوالنے فیتبعون ندیر وانیگی ماد حغس پسی تشابہ منہو چی اغم تشابہات بید دی آیاتنا اہل زیخ سوگ دی کافر زندیک هر صاحب د بدعت چون کې محکماتو کې خود دا غکما فتنه چې دا غد ته حاصلي ګنای او سرګند معنا را نو دې پخپل کفر شرک او بدعت کې ځان تا دلیل نشي په دې متشابهاتو کې فیتبعون رواني دې ما تشابه من اغا چی اغا متشابهات دید دینا دا غصر پارا ابتغال فتنتی دا پارا دا لطولو دا شرک چی مسلمانانو کی شرک راوئی او فتنه شبهاتو تموئی خلقو کی شبهات راوئی خلق پا شبهاتو و فتنی کی واقعی کی خلق پا بدعاتو کی واقعی کی وابتغا تاویلی او دا پارا دا لٹولو دا تفسیر دا دیم وما یعلم تاویلہو الا اللہ نپوہی گی پا تفسیر دا مشاب متشابہاتو الا اللہ مگر اللہ پی پوہی گی نگر اہل زیر اغی ددی پسی روانیگی والراسخون فی العلم یقولون آمنا بیهی اگر دیدے کی سوچ کوئی بعض اہل علمو فا اللہ بانی وقف لازم کنے او دین رسط جملہ مستان فلا اگر کہ اللہ معنی وقف حسن مانا دا شو ما یعلم تاویلہ الا اللہ نپوئی گی پا تفسیر دا متشابہات مگر یو اللہ لکہ دا سیشی دا متشابہات علم دا اللہ نسیوا حچت نشتا دا قول نقل دے دی ابن عباس دا ام المومنین عائشی ابن عمر و ابن مسعود و بی ابن کعب رضی اللہ عنہم نا نورم دیر سلب دا سوئی چې په الا الله باندې وقف دی. وګوره چې په الا الله وقف شنو امام رازی رحم الله وايي د دې معنا بدل شي چې په متشابهات نو کوي مگر یو الله او دا د غنو لمحو قول نه او دا قول ورده او دا د احناف مسلکون دی او دا راجح دی. خو باز علماء کرام دا سی ذکر کړی چې دې دې کې په الا الله باندې وقف نه ده. دا والراسخون فی العلم عطف دې په الله باندې، دا په هغه باندې عطف دې وای نه پوهیږي په تفسیر د دې مگر الله. والراسخون فی العلم او هغه مضبوط خلق په علم کې چې په علم کې هغه مضبوط دي. وګوره تعویل علماو لیکلي په دریو معناګانو راځي، تعویل په دریو معناګانو راځي. سوچ ورته کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله مجموعه الفتاوا کې وایي وایي لفظ تعویل دا په اصطلاح د علماو کې په دریو معناګانو راځي. یو دارا او دار دا اکثر متأخرین متکلمین و استلارا دیوی تعویل ستوئی صرف الکلام عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلیل یقترن فيه. وېدا د کلام اړول دي دراجه احتمال نه مرجوح احتمال کا یو دلیل د وجنا. دین تعویل په معنا د تفسیر دې دې په معنا او دا غالب استناد مفسرین د قران دا لکه ابن جریر او نور علماء دیوی تعویل و تفسیری او شیره. دین تعویل پا مانا دا حقیقت رازی دیدنے ممانا دا لکه رسول روان دی آیات مبارکت سر آراف دے حلی انظرون الا تعویلہو یوم یاتی تعویله. دیده کی تعویل پا مانا دا حقیقت دے، تعویل پا مانا دا حقیقت دے. ابن کثیرم وی علماء دیده کی ویدی چی تعویل کلم مطلق ذکر شی پا قرآن کے ندو مانا گانیوی کل تعویل پا مانا دا حقیقت دا شینے لکه سوره یوسف کې راځي و رفع بوه علی العرش وخر له سجدا وقال یا ابتی هذا تأویل رؤیا. وی زما والد محترم دا زما د خوب حقیقت ده چې مخک مالی دنه وو. دارنګ دی آیات کې تعویل په معنا د حقیقت ده. هل ينظرون الا تعویله يوم ياتي تعویله. دې دې کې مراد څه حقیقت ده. یا تعویل په معنا د تفسیر راځي لکه قران کې راغلي نبئنا بتعویله وی ممتد دی خوبونو تفسیر بیان کا. اگر چې د تعویل معنا مستکه نوز بدیده که دا مسانه شي وما يعلم تاويله نفويه په حقیقت د متشابهات الا الله نو که تاویل په معنا د حقیقت دینو په الا الله باندې وقف شو او کنه تاویل په معنا د تفسیر او د فهم دی نو بیا وقف په الا الله نه دی ذکر راسخون فی العلم دیم پوهی کی پدی اعتبار والے اگر چی پورا حقیقت دیتم معلوم ننے نجکل د تاویل دا ماناگان مزدکی ندعق وقف او دادم وقف خبرم اسان شوا که تاویل پا مانا دا حقیقی مراد شی نبیا وقف فا اللہ لے ذکر متشابهاتو پا پورا حقیقت نفیگی مگر اللہ اکا مراد پی تفسیر دے او ددی صفحم او علم دے نراسخونم پا دیتے بار پوئیگی نو پا دیتے بار دے وقف کی دو علماء کرام و اختلافو اباز علماء لکلی و اصل کے متشابهات دو قسم دی اے گرا دو خبر شویو اللہ وانی وقف دے دوین پا اللہ وقف ندے داور راسخون جمله مستانفا ندا بلکی دا ووی عاطف دے دی دوار و قولون و باز علماء و محاکمہ کڑی وی متشابهات دو قسم دی یو غنو عدا چداغی فیلم اللہ خاص دے او یو پکیاغ قسم دے چید د مخلوق داغی ترسید الممکن وی دګور په چری مراد تی حقیقت د شیشی نو عطف ده په الله او راسخون ابتدا لا امام روح الوانی وی متشابهات درې قسم دي سوروي وی یو قسم ده نشته سلارا علم تفاغ لک قیامت بخروی دابت الارض بخل روزی دارنگی نور ریر سیزنانی امام مہدی رحم اللہ بکل پیدا کی اکل بسرگنی عیسیٰ علیہ السلام بکل را سرگنی دجال بکل خروج کئی یو دا سی قسم متشابهات او دوین کی سماغا دے چی انسان تا داغی دا معرفت سلا روی لکا الفاظ غریبا ناشنا ناشا الفاظ دی او صح صح احکامات دی او دوی مغا قسم دی چی اغا بین الامرین متردد دی خاص دی داغی پا معرفت باز راسخین فی العلم ادنور نفت دی و ایدغا مانا و چید اللہ حبیب ویلی و دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مبارکی اللہم فقه فی الدین و علمه التاویل وی اللہ دت دین پوہ ورکی او د تاویل علم ورت ورکی وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم تا پسیح سنس کر را گری چی دت د تاویل د علم دعا شوی دت د تاویل د علم دعا شوی دا لکه صحیح حدیث د احمد مسند احمد کی راغلی ابن عباس رضی اللہ عنہ وای چې د میمونی رضی اللہ عنہ په کور کې د ماسی وا نو د او د ذوب کی خوې د شپې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره نو بیبی نبی رسول سلام ته وی وی دا او بدر عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ وای دی چه الله حبیب په تهجد سره پاسی او په دې باور داس کوي دا الله حبیب یا الله فقهه فی الدین وعلمه التاویل الله دې بچی ته د دین په هاور کې او د تاویل علم ورته ورکی او ما یاد متاویل ورراشکون نه صحیح حدیث سره د تاویل علم دعا شي د دی وجه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بدا سے فرمائل دوی بکل ناکل دا اسیوی لکه مفسرینو د دوی قول نقل کړي دي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بدا سی انا من الراسخین الذین یعلمون تاویله و ایزدا غراسخین نن چې د دې په تاویل باندې پوهیږي ځکه الله حبیب دعا کړو بدایبوی انا من الراسخین الذین یعلمون تاویله ذکر الله حبیب دعا کړو الله موفقه فی الدین وعلمه التاویل نو دې پدغه کیو نو امام روح المانی متشابهات درې قسمو دا درېم کې سما غره چې باز راسخین په کوي او پنو روبانه پټ دے او دی کی اشاره وا د الله حبیب فرمایلی الله موفقه فی الدین وعلمه التاویل وګوره کله چې مدا تفصیل به جنو نو دا خبر سرګند شوا چې الله باندې وقف هم جایز دی او دا غی خپل مقصد دی او په الله وقف نه دی بلکې راسخون په عطف دی دا غی خپل مقصد دی والراسخون في العلم اغه مضبوط خلق په علم کې والراسخون في العلم اغه مضبوط خلق په علم کې يقولون غيوا يا من به مونږ ایمان روړې دې په دې باندې کمحکمات دي کم تشابهات دي کل من عند ربنا دا ټول کوم محکمات دی او کوم تشابهات دی زموږ د رب د طرف نه دی و ما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه حاصل وی مگر خاوندان د عقل نو نصیحت نه حاصل وی مگر خاوندان د عقل نو نو مضبوط خلق علم کې دا سوای مضبوط خلق دا وی چې راسخون هغه چې راسخون په علم دی ایو زمون په ټول ایمان نه خدا هم را د متشابهات باندې نه پويګو او په محکمات پويګو ټول زمون د رب د طرف نه دی ټول زمون د رب د طرف نه دی اواز علماء دراسخون فی العلم تفسیر کړي لکه عالم التنزیل کې امام بغوی رحمه الله وای وای راسخ فی العلم شوق دی وای چې سلور خبرې پکې عالم التنزیل کې امام بغوی محی السنه وای ویو دزاو دا اللہ فمنس کی تقوا دا ایدی کلو ویدہ بینو بین اللہ زکر ہوئی کالی دی خلقو لگو رہے تقوا شکل جوڑ کرے خلق کوئی متقی دے خو برا معاملہ دی خرابا دا التقوا بینہو و بین اللہ و بین نفسی بینہو و بین اللہ دزاو دا اللہ فمنس کی تقوا دا ځنی وخت سره ظاهري پوزیشن لري جوړ کړي اخلاق وېدا دا ولیا ورنه خو پټه معاملې د الله سره ټول خراب را یو دا صفات شوه او تواضع بینه هو بین الخلق د دا او د مخلوق په منځ کې پد کې عاجزي دا ځان د هر چا نه لاندې غني د هر چا نه کمزورې غني د هر چا نه نیکدار غني درم و الزهد بینه و بین الدنیا د داود دنیا په منځ کې بے رغبتی دا زړه په دنیا لګولې نه ده او سلورم والمجاهدۃ بینه و بین نفسی داو د نفس په منځ کې مجاهده ده داو د نفس په منځ کې صدا مجاهده ده راسخ فی العلم دی توي چې د سره د قران او سنت علم مم دی او پاغي باندې عمل من دی ربنا زمون غربا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا مکه ګنه زمونغا بعد از هدیتنا پس د دین چې تا مون ته هدایت کړي وهب لنا وبخ مون ته من لدنک رحمه د خپل طرف نه یو خاص رحمت یو خاص رحمت را ته د خپل طرف نه روغخي انک انت الوهاب بشکت د عرش ورکول والا هر ستور کې ټول خیرونه او ټول د ورکو اختیارات تعالی شکري انک انت الوهاب بشکت د هر څور کولو والے بخونکه وګور دا عجیب دعا دا هر وخت سره په خپل دعاګانو کې دا شامل کی چې اے زمونږ رب زمونږ زړونه کاږه ما پس د دین چې مونږ ته هدایت کړي کله سره خپل ایمان او دین دې او الله عیاذ بالله ناس حافظ رکوک شو اپا سگڑو وڈو سرشو دیو جن راغلی بی دبازی سلفونا عبداللہ السنابیہی رحم اللہ وی ویزم دینی منوری تر عالم دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافتو نما اور پسید ما خام مجھوکو نو پدوڑ امنو رکاتنو کی ام القرآن وی آو سورتو نیوی من قصار المفصل پدریم رکات کودری دن ویزور نزدیشو جامی می دا آغد جامو سران کریبی ویچی لگی دنے وی نماو آوری دن چم القرآن لستو او چی سور فاتح او لستن بیور پسید آیات وی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از حدیثنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوحاب ادغا وقت کی خلق مرتد کی دل دا یو قسم قنوت نازله وا خلق ارتداد شورو صدیق رضی الله عنه الله ته سوال کئ چې زمونږ رب مکه کې زونه زمونږه پس د دینه چې تا مون ته هدایت کړي او بخي مون ته د خپل طرف نه یو خاص رحمت انک انت الوهاب د هر څور کولواله او د الله حبيب بم دا دعا غانه ډېر ډېر کوله ادا ډېر خپل دعا له انس رضی الله عنه فرمای وي نبی عليه السلام ډېر ډېر دا دعا کولا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے د زړونو اړوم کیه زما دا زړه په دین مضبوط کې نو ایما ورته د الله رسول مو پتا سو ایمان روړه او کوم دین چې تاسو روړه پاري ایمان روړه فهل تخاف علينا د تاسو په مونږ یریږي قال نعم الله حبيبي ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء زلو ندی پا من د دو گتو کې د گتو د رحمان نا اڑوی چی کم پلے خوخشی دا حدیث مسند احمد ذکر کرے امام بخاری پا عددب المفرد کی ذکر کرے امام ترمیزی وی چی دا حدیث حسن نے دارنگ نواس ابن سمعان الکلابی اور رضی اللہ عنہ نے روایت سے یہ وہ ماوریدنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قلب الا بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء قامه وان شاء زاغه نشته او زړو مگر دې کمن د دوه غوتو کې د غوتو د رحمان نا کفو خیشونو نیز بیکی او کفو خیشونو کوک بیکی او دا اللہ رسول چی دا دعا بینے روی یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علا دینک اے دزرونو مضبوط ان کیا زمو زرونا پخپل دن بان مضبوط کے دا حدیث دے دے مسند احمد او دنسائی او حدیث سندن صحیح عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ جما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نو اورید چدا سے فرمائے ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصبع اصحاب الرحمن زرنا د بنی آدم طول پمند دو غتو کی دی دو غتو در رحمان نا پشان دیو شنو اړای کمپل چی فخشی بدا اللہ حبیب بدا دعا کولا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علا دعاتب اید زلون وڑا ان کیا زمون زلون راوار اخفلتا بدار ای طرفتا دا حدیث دے دا مسلم شریف ندا دعا ڈیر ڈیر کول زکا زلون چا پلا سکے اپا تنه لگی جان د کی سجوړیږي نو مالک او خالق تا عاجزی پکار را ربنا ای زمون ربا انک بیشک تچی جامع الناس راجم کون کے خلق لرا لیوم یا خدا لام پمانا د فیله لیوم فی یوم فاغ عرص کی علام بخبر مانا دے ہو حضر دا مضاف دے لیوم ایل حساب یوم ولی جزا یوم راجمک خلق دا پارد جزا دی حساب دا غورزی لا ریب فیهی چی شک نشتا پرات لود دا غرص کی ان اللہ بیشک اللہ لا یخلف المیعاد مخالفت نکید خپل وادی ان الذين بشکا کسان کفروا چ کافر دي لن تغنی عنهم اموالهم ارگز دفع بن کی او فائدہ ورن کی دوی تمارن دوی ولا اولادهم نا اولاد دوی من الله العذاب ده الله نشین ذرور وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ او دغا کافرانم بی خشاک دورد جہنم دے اللہ ملا تجلنا منہم قَدَعْبِ آلِ فِرْعَوْنِ دعب وی عادت تا و شان تا وی حال ددی موجود و کافر و کفر کی قدا بی آل فرعون پشان دا حال دا آل دا فرعون دے والذین من قبلهم وغکسان چد دین مخکیو کذبو بی آیاتنا دا دروغو نسبت کرو زنگا آیاتنو تا فاخذهم اللہ بی دنوبهم رانیولی ویلی یا اللہ فسبب دا گناہنو داوی والله شدید العقاب الله سخ عذاب والنے قل للذین او فرمایا حبیبا کسانو تکفرو چ کافر دی ستغلبون عذر دے چ تاسو بکمزوری کڑے شئی اے پا دنیا کی با پا قتل کمزوری شئی ابو اجل شئی اگو رقیت کے براوستے شئی او ټیک سو جزیه به در باندې ولګول شي وتحشرون الی جهنم او راجم بکړې شي قیامت کې جهنم تا وګوره دا جهنم ماخوذ دې د جهنم نا او جهنم وای بئر عمیقه یو جور کوی تا وای جهنم تب جهنم زکه وای چې اورې رخصت کندنا وبئس المهاد او بد دا جهنم فرش. ایک آخر دیر پزور کیوئی سکا بابو کمزوری شد آمون سر غدور قوت دے طاقت دے حضور فوجنری وی گورا کددی مثال گوری نو دا بدر تو گوری پا بدر کی مسلمانان سمر کمزوریو او کافر سمر پزور کیو خوسنگ مسلمانان غالب کل او کافر مغلوب کل. قد کان لکم بی شکشت دیتا سن پار آیتن یو لوی نشانه چې هغه دلیل دی پرشتینوالی دا چې مادر تووی چې ستغلبون تاسو به کمزوری کړی شئ. فی فیتین پاغ دوڑنو کی التقطا چې دواړه د یو بل سره ملاوی پرز د بدر په میدان د بدر کې. فیتون یو اڈلوا تقاتلو فی سبیل اللہ چی جنگی داد اللہ لارکی. اوی دا بدرین نور صفت سرے داور تکافی نے اسی خوارسو کوئی چیز دا اللہ پلا رکی خوچی اللہ وی دا زما پلا رکی نے ندالوی کمال لے یو اڈل و تقاتلو فی سبیل اللہ دا دا بدرین و دا پارایونوی مقام نے جنگی داد اللہ لارکی و اخرا او بل ډل او کافرتن کافرو هغه د شیطان په لار کې جنگي دا يرونهم مثلهم يرونهم مثلهم الی دل دې مشرکانو دا مسلمانان د چند خپل ځانونو یو معنا دا دی يرونا اغا زمیر د فاعل مشرکان و تراجین او زمیر د مفعول مسلمانان و تا یر المشرکون المسلمین لدل مشرکان و مسلمانان مثلهم پا مثل د عدد د مشرکانو مشرکان یو زرو ندادریس و دیار لسورت دوزرخ کاریدل یو د آیات مبارکه معنا دا وا الان سوچ کتاب دې نه وګي پروا نه کوي هر صبر اواله ټول توجهان وشاته وغورځي ادي تب په هر طریقه متوجي شي نو بس کدي کتاب زره هم په صدر کله نه لړې دې غافل شړي زر کې نه کیږي. دیم مانا دادا یرونہم لدل دی مشرکانو دی مسلمانانو لرا مثلہم پا مثل دا عدد دی مسلمانانو مسلمانان دریس و دیار لسو نو دیوی دا خوشپک سوا اوشپکشنی رعی العین دا رأی العین یا هم ازدری مؤکد دے دی یرونہم نپارا یرونہم رأی العین لدل دی لدل دسترگو دی یرونہم نپارا خویادا مزدر مؤکد دے یا یو وجب کدام دا چی دا مزدر دے تشبیحاً یَرَوْنَهُمْ رَعْيًا مِثْلَ رَعْيِ الْعَيْنِ لِدَلِ دَيْ لِدَلْ پَمِثَلْ دَلِدُو دَسْتَرْهُ یادی دے کدا رعی العین منصوب دے بنابر ظرفیت اے یَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَعْيِ الْعَيْنِ فِي رَعْيِ الْعَيْنِ فَلِدُو دَسْتَرْهُ كِي والله يعيد بنصره الله مضبوط وي فخل مدد مي شا او چاله چوغاړي ادا د الله مدد دي چې دریو سو ديار لسنه کافر ته دو زر جوړ کل ان في ذلك بشك فديك چې ګورا اغه لګي ورته ډېر ښکار اخل او مؤمنانو ته اغه ډېر لښکار اخل لا عبرتا خامخا عبرت دے لیول الابشوار دپارد خاوندانو دعقلنو پر جنگ بدر کی مسلمانان دریس و دیار لسو و اویا کسان د مهاجرینو نو سو روائی ستتر کسان د مهاجرینو سبعتو و سبعون رجلا من المهاجرین و میتانی و ستتو و ثلاثون من الانسوار دوسا و شفق دیرش دانسوارو نو او دالی رضی اللہ عنہ سرا د مهاجرین و جندوا او د انصار جنډه د صاد ابن عباده رضی الله عنه سراوا اد الله حبیب په جنګونو کې جنډې استعمالولې او د دې جنډو مختلف رنگونه راغلي مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیه په دې او رساله لیکلي چې په مختلفو جهادونو کې د الله د پیغمبر د جنډو رنگ څنګه بیا وګوره جنډه په جنگونو کې ورا په کورونو نه چې په کوټه دی ودرولې هي په موټر راځوړل تکړه او یو خاص رنگ تا داسې نشي ویلې چې دا کیسه مرنګ د پیغمبر علیه السلام ځکه دا سپینا و تور او برګا و مختلف قسمه جنډې وي او خان د دې دیسر او یاو اسونه دو وېدې دبر لوی لختر سره دوا شو ندي شپږ زغري او دې څومر لوی لختر سره اتچوري دي اکثر پکې پیدلو او په بدر کې سوار لسکا سان شهیدان شوي شپږ د مهاجرینو نا او وتدان سوارو نا او سم الله دې موږ ته شهرامین او بدر مقام ته بوزي دلته وګورې لګولې د شهدا او لوګونه دې په سوار لسو کسان چې دې میدان کې کم کم کسان یو ګور سعودي حکومت لګولې او هغه باندې دې سوار لسو شهدا او لوګونه دې شپږ د مهاجرینو نو وته د سوارو نو اکافر 1000 یو زر لخکر و سو ور سرو خان او سل ور سرا سنو خدا اللہ مدد و نصرت راغے نو آغی مغلوب کل او آغی کمزوری کل زوین للناس قائست کڑشوی دے دپار دخل کو او دا مزین یا اللہ دے نو اللہ تا دا تزید نسبت پہ اعتبار دا سکی دی جار او دا خلق او کل شیطان تا نسبت کی پہ اعتبار دا وسوسی خیست کڑی شوی دی دا پار دا خلقو حب الشہواتی محبت دا اغا مرغوب سی زنو محبت دا میندار سی زنو شهوات هغه څه ته وای چې هغه ته مینه کیږي هغه ته رغبت کیږي او د انسان هغه ته میلان وي بن النساء یعنی د زنانو او د بنین او د زامنونا والقناطیر المقنطره او د خزانو جمع کړو شونا بن الذهب جرا خزانه د سرو زرو دي والفضه او د سپینو زرو والخيل المصومه او سن خيستا والانعام وزناور والحرس او فصلنا ورسول سيدنا الله ترتيب وار ذکر کل چدا خلق ته خيست کړي شوي دي اول پدي کی زنان ذکر کې او دې په الشهوات کې ذکر کړ یعنی نفوس دې ته ميلان کوي او زنانه پټولو کې زکه مخ کې ذکر کې داد شیطان جالو ندی او داد رجالو د سړو د فار فتنه لا الله حبیب فرمای بخاری او مسلم شریف حدیث ته ما ترکت بادی فتنه تن اشد علی الرجال من النساء ماند پریخه دزان نفس یو لویا فتنه چې سخت دیوی پسړو د زنانو نا یو جن کفار دا فتنه استعمالای خپل زنانم استعمالای کوشش کوي چې پس طریقې با مسلمانان بے پردے کئی او د سړو او د خوځو اختلاط بجوړی ادای به او بل سره وګپو ککې نه زکدا پټولو کې عظیمه فتنه را د دې بار کې دای مهنت د ټولو نه ډېر ده وګوره فتنه د نساء اشد من جمیل اشیا دا د ټولو فتنو نه لوی ده او ای دو لوی لوی فتنی دی پا زناناو کی یو فتنه سرا سل رحمی ختم شی ورا خز خاون تا حکم کئی بس مور سره دشمن پلار سره دشمن خوین دو رونو سره دشمن کو یو عظیم فتنه دادا چی سل رحمی در بانے کٹ کا موری دشمنہ کا اپلاری دشمن کو دخل و خلوان نے گر بیزار کی ادوے ما فتنہ پدائی کے دارا مال جمع کول دی که حلال وی که حرام وی مال که حلال وی که حرام وی دیو فتنہ دی زنانو کی دو عظیمی فتنی وی او دے گورا دا ٹولو نمخ کی ذکر کا آیات مبارک کے دے دا ٹولو نمخ کی ذکر کا ذکر دے کی دا فتنہ عظیم آوا اکل گورا زنانا کد شریعت پلار استعمال شی نبیات داد دنیا و دا خیرت یولو یا فائدہ دا حدیث د نسائی او د مسند احمد کی راغلی انس رضی اللہ عنہ اید اللہ حبیب وئی حب بیلی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ پدین مغلی دنیا کی زمادری سی زنا رات افغلی یو خپلی بی بیانی یو خپلی خوشوئی او زماد استربو یخوال په مسکنے او دا اللہ حبیب فرمائی مسلم شریف حدیث دے الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة طول دنیا دا مرگ پوری نمگڑے غنت سامان دے او پدی سامانونو کی غور سامان اغنی کا ایمان دار تقوی دار بی ویدام نکلک دے شریعت مطابق می نبیا په څومره خیر ملاوی او کله وی دا یو لوی zarar ده زین للناس خیست کړی شی دی د فار د خلکو حب الشهوات محبت بنادار سی جنو من النساء د زنانونا والبنین او د زامنونا نگوره شورو یک په زنانو ور پسې بنین ذکر کل وګوره د بچو محبت کله د فخر او د زینت د فارې بدا په دې آیات کې داخل دي اکل بچو دیر فارې چې نسل دې رشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مت دې رشي بیا خدا دا خیرت فیده در اللہ حبیب وی تزوجو الولود الودود الولود فا اینی مکاثرم بکم الامم یوم القیامہ هغه زنانه سره ودونه کوي چې خاندان سره مینه ساتي او ډېر بچی وروړي ستاسو په ډېر والی بد فرض د قیامت په نور امتونو باندې فخر کوم. دویم نمبر کې والقناطیر المقنطره خزانه جمع کړی شوی. د مفسرین اختلاف د په مقدار د قنطار کې چې داغه جمع قناطیر راغله نو څو کول ډیر مال د قنطار وای چاوی زرو دینار او د قنطار وای څو کویو زر دولس او سو دینار او د قنطار وای څو کوی سلویختو زرو تا وای او مقنطره په معنا د جمع شوی هغه خزانی جمع کړی شوی من الذهب د سرو زرنا والفدوه او د سپینو زرنا والخيل المسومه دا خیل ګورم مؤنث دی السنا المسومه درې معنا غانی وی یو المسومه سریدن کی اغاسونا سریدن کی لکه سائما آزنا ورطوئی چی سریگی اغاسونا سریدن کی ادویم مانا دادا المسومه المعلمه السنا نشاندار چیغی کی سنخیوی اے نورس یورم دے خطن دے سپین دے نوری یورم دے خوبخوی بل رنگ دے یا مسوم خیستو توئی المسوم خیستا الحسان او غاسون خیستا والانعام و زناور والحرس و فصلنا داد طول دنیا غاس باب راجم اکل و ادا خیست شوی ادی طرف له توجه کړي نو قبر خیرت او دین یې کړي الله و ذالک متاع الحیات الدنیا دا هلون دی فائدہ د ژوند دنیا دا هر سب پاتشي او درنګ دیو کو ساتھ دے دی خار او تذلات او دوخبی بلاړ شي ذالک متاع الحیات الدنیا دا سامان دی د ژوند دنیا ذالک متاع الحیات الدنیا دا سامان دی د ژوند دنیا والله والله عنده د الله سرا حسن المآب خیست زید ورتنونه والله والله عنده د الله سرا حسن المآب خیست زید ورتنونه نگر دا سیزونا که غلط استعمال شی ناخیرت پی خرابی او که دا شریعت مطابق دینی که بی بی دا دندان بی بی دا دیری ولی دا سی بی بی یعنی یوزد یو کس رالو ویزا مازر دیر واری جکور تا بیٹی وی اوڑا ویو کورا بیا باتا یہ خدا دیر بخبر دیری خز خاندانو توجی ویلی حرام بمولی نرانی ډیر خزه د خاوند دینداري سبب ده او ډیر بچی د مور خپل د فارغ د هدایت سبب شو ډیر خلکو سره مال د حضور په دین لګي او د ډیر خلکو سورلې او زناور او فصل ندي هغه د اخرت د جوړې دوی او سبب جوړ شو والله عنده حسن المآب او الله الله سره خیر استزيد ورتلو ده